drzew na ziemi? Jaka jest liczba pni? Dlaczego nie śpię przy pełni w domu otwartych drzwi? Ile wiatr głaszcze gałęzi, który nadleciał z nadmórz? Co tam kotuje się w głębi zimnych serc tych, co żyli wśród róż? Ile jest drzew na ziemi? Jaka jest liczba pni? Dlaczego nie śpię przy pełni w domu otwartych drzwi? Ile wiatr głaszcze gałęzi, który nadleciał z nadmór? Co tam gotuje się w głębi zimnych serc, co żyli wśród róż? Żyli wśród róż. Jest taki dom na wzgórzu, daleko stąd, co w nocy mi się śni. Ma kuchnię pełną kurzu i nie wiem skąd znam ten dom otwartych drzwi. Zegar bije 12, rośnie kosmosu ciasto, na całym świecie ciasno, po plecach idzie dreszcz, kiedy słońca gasną, po środku nocy jasno, po niebo Lux i Castor, spadł martwych ptaków deszcz. Powiedz, ile jest drzew na ziemi? Jaka jest liczba pni? Dlaczego nie śpię przy pełni w domu otwartych drzwi? Ile wiatr głaszcze gałęzi, który nadleciał z nadmór? Co tam gotuje się w głębi zimnych serc, co żyli wśród róż? Żyli wśród róż. Walizka pełna wspomnień, na półce śpi stuk od pociągu kół. Bum, bum, bum. Pędziłem nieprzytomnie, dziś ich turkot ukoi mnie do snu, słodkiego snu. Pachną magnolie, błyszczą metropolie, postawię palta kołnierz, wyjdę znów na mróz. Kos śpiewa historie, chmurne alegorie o pokoju i wojnie, błyszczy wielki wóz. Powiedz, ile jest drzew na ziemi? Jaka jest liczba pni? Dlaczego nie śpię przy pełni w domu otwartych drzwi? Ile wiatr głaszcze gałęzi, który nadleciał z nadmórz? Co tam kotuje się w głębi zimnych serc, co żyli wśród róż? Ile jest drzew na ziemi? Ile jest drzew na ziemi? Ile jest drzew na ziemi? Ile jest drzew na ziemi? Liczba pni.